Matolcsy György szerint negatív gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre a kormány. A Magyar Nemzeti Bank elnöke az országgyűlésben tartott beszédében azt mondta, hogy a kormánynak az előző 10 évvel ellentétben ezúttal nincs célja a következő 10 évre. Emellett a jegybank elnök kritizálta a költségvetési hiány elengedését, az árstoppokat, amelyek szerinte növelték az inflációt, és felhívta a figyelmet arra, hogy több ország is lehagyott minket fejlettségben. Úgy látja, a kormány nem vette figyelembe a Magyar Nemzeti Bank javaslatait, és már jóval korábban meg lehetett volna kezdeni az infláció ellenes politikát. Beszélt arról is, lehet hitelt felvenni egy ideig, amíg adnak, de az már csapdaként működik. Lehet bevonni külső tőkét, de nem lehet arra építeni a felzárkózást. Nagyon fájó az elmaradt oktatási, felsőoktatási reform, az egészségügyi ipar és a szolgáltatások reformja, hiszen ezek a minőségi fordulat részei lehetnének. Úgy fogalmazott, utolértek minket a 2010-es évek hibái. Nocsak. Több mint másfél órán át várakoztatták a német hatóságok a... Nocsak. Nekem úgy tűnik, hogy Matolcsy György a Józsarút adja elő. Tudod, azt, aki cigarettával kínál. Miközben majd Orbán Viktor lesz a rossz zsarú, tudod, aki telefonkönyvvel ver. Már DVD-n se adják ki, úgyhogy internettel kell, hogy püföljön. Jól látszik, hogy Matolcsy György nem akarja vállalni a felelősséget a maga részéért, ami ebben a gazdaságpolitikai kudarcban őt terheli. Nem kizárólag a kormány kudarca ez, hanem bizony a jegybanké is. Nem lehet mindent áttolni a kormányra, az inflációért a legfőbb felelősséget mindenképpen a jegybanknak kell viselnie. Én elhiszem, hogy Matolcsy György szerint rosszak voltak a kormánynak az intézkedései. De amikor ő ezeket tapasztalta, és jelezte ezeket Orbán Viktornak, Orbán Viktor meg megvonta a vállát, vagy éppen azt mondta, hogy ha mérek, akkor vesztek. Tehát nem mérek. Most derült ki Matolcsy György számára az, hogy aki nem mér, az már is vesztett? Vagy már akkor sejtette, hogy ennek súlyos következménye lesz? Miért maradt Matolcsy György ezeknek a kudarcos, ezeknek az elhibázott intézkedéseknek az ismeretében a jegybank elnöke? Miért nem állt föl, amikor látta, hogy Orbán Viktor és kormánya szakadékba vezeti az országnak a szekerét? Most jut eszébe? Most neki áll kritizálni a kormánynak az intézkedéseit, és mindez nyilvánosan? Miért tartozik ez ránk? Amikor elhatározták ezt az unortodox gazdaságpolitikát, akkor ezt a vitát erről, vagy a diskurzust erről, hogy mi legyen Magyarországnak a gazdaságpolitikája, ezt így a nyilvánosságban folytatták le? Nem. Ők ezt eldöntötték egymás között, hogy az úgy lesz a jó, hogyha Magyarország nem csatlakozik a monetáris unióhoz. Úgy döntöttek, hogy az lesz a jó, kifejezetten az szolgálja a nemzeti érdeket, hogyha Magyarországon gyenge a forint, hogyha a kormány meg a jegybank mindig kvázi tőzsdészhet a forint árfolyamával. És hát most, hogy ez az egész unortodox gazdaságpolitika csődöt mondott, most Matolcsy György úgy csinál, mintha ellenzéki lenne. Nem ellenzéki. Ő ennek a hatalomnak a jegybank elnöke. Ő ennek a hatalomnak a gazdasági pillére. Ő ennek a hatalomnak a pénzügyi tudora. Ő az, aki azt mondta, hogy ez a politika, ez a fajta gazdaságpolitika, ez kedvező Magyarországnak. És most, hogy kiderült, hogy nem az, most áthárít minden felelősséget Orbán Viktorra. Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak, meg az intézkedéseinek van szerepe abban, hogy Magyarország, meg az infláció jelenleg itt tart. De Matolcsy György, nehogy már kivonja magát ez alól, nehogy már úgy csináljon, mint egy járókelő, aki most éppen egy balesetet látott, és most megfejti, hogy hát azért lett a baleset, mert jobbkész szabály van, kérem, ott elsőbséget kellett volna adni. Lehet, hogy elsőbséget kellett volna adni Matolcsy Györgynek. Akkor és ott, amikor még időben volt. Akkor és ott, amikor ő már látta és szólt Orbán Viktornak, miért nem volt ennek súlyosabb következménye? Nyilván azért, mert Matolcsy György úgy számolt, hogy hát, hogyha Orbán Viktornak lesz igaza, ő meg Ádám fia, miért maradjon már ki abból a sikerből? Aztán, amikor a siker elmaradt, akkor természetesen Orbán Viktor lett a felelős mindenért. Miért pont ma van a napja, hogy azt mondod, hogy nem Orbán Viktor és nem a kormány felel mindenért? három hónapos szériában ma, amikor Matolcsi György véletlenül hasonló irányba áll, akkor meg belefolytod az ellenállását, vagy legalábbis az ellen véleménynek a kibújását. Azért álljon már meg a menet. A jegybank azért tehessen már az inflációról. Hát a jegybanknak éppen az a úgy csinálsz, funkciója. Robi, mintha nem értenéd. Értem, hogy a jegybank egy külön szuverén intézmény, de azért mindannyian tudjuk, hogy ha nem felelne meg, amit csinálnak Orbán Viktornak, akkor elmozdítaná Busér Robert. Na jó, de hát erről van szó, hogy Orbán Viktor a felelős Matolcsi Györgyért is. Természetesen, ilyen értelemben Orbán Viktor a legfőbb felelős, csak ne a Matolcsi György adja ezt elő. Érted? Nyilvánvaló, hogy a Matolcsi György... Nyilvánvaló, hogyha valaki itt a rendszerben... Elő. De miért ő? Azért, mert belső kritikának tűnik most, ha ez hamis, vagy csak eljátszák nekünk, az egy dolog, de lehet, hogy meghonosodik a belső kritika. Ezek szerint valaki már másodszorra megengedheti magának ezt a hangot? Valamit megpróbálok hozzátenni a dologhoz. Nyilván a gazdaságpolitikához nem nagyon értek, meg a monetáris politikához meg még kevésbé, úgyhogy most ez leginkább rossz költészetet lesz, amit előadok, mint igazán bármilyen megalapozott dolog. De ha jól értem, akkor egyébként az alapvető felvetés a Matolcsi részéről az az, hogy a monetáris politika az jó lenne, csak a kormány rossz gazdaságpolitikája borította be a dolgot. Csak hogy értsük az érvelést, tehát hogy elvileg valami ilyesmi lenne az érvelés. Egyébként most nem fogom, nyilván abszolút nem vagyok képesítve arra, hogy elemezzem a magyar gazdaságnak az eredményeit, de azt azért mindenképpen el lehet mondani, hogy a magyar gazdaságnak azért volt egy eléggé pozitív első legalább 10 éve, amikor a magyar gazdaság jól teljesített, most akkor ezt lehet úgy értékelni, vagy lehet ezen elgondolkozni, hogy ez mennyire volt az Európai Uniós forrásoknak köszönhető, és mennyire volt saját teljesítmény. A monetáris politika... Akkor a gazdaságpolitika, hogy gazdagok a szüleim? Igen. Kicsit nüanszosabban látom, mert egyébként regionálisan sértünk fel a társainkra, akik... Ökkel beszorul a kezem, amikor azt hallom, hogy valaki mondja, hogy nem szabad hitelt felvenni. Értem, hogy ha tartalékon van a racionális döntés az, hogy kamatot nem fizetek, de ha nincs. Tudod, olyan jó lenne egy tartalékkal tőkésként mindig a legkedvezőbb anyagi döntést hozni, de ha kilóg a segged a gatyából, akkor mit csinálsz? Szerintem a magyar gazdaságpolitika nem teljesített rosszul, és egyébként ebben önmagában, tehát ezt az önmagában nem magyarázza az EU-s forrásoknak a magas száma, vagy magas intenzitása. Önmagában nem magyarázza. Valószínűleg egy nagyon fontos része, de önmagában talán nem magyarázza. Tehát ennyiben azért biztos, hogy az első időszakról nem vonnám el az érdemet. Az viszont biztos, hogy maga a monetáris politika és a gazdaságpolitika is egy rettetesen veszélyes úton volt, ami bár rövid távú sikereket tudott hozni, azt gondolom, hogy most kezdett átfordulni ez a trend. A monetáris politika érdekes, mert tényleg abszolút nem értek ez, amit én erről másoktól láttam, talán Pogácsát láttam ez ügybe beszélni, aki elmondta, hogy egyébként a monetáris politikának a változása, tehát az infláció kezelése az egy teljesen klasszikus iskola szerint ment a jegybank oldaláról, és talán ez volt a baj, hogy nem volt eléggé unortodox itt most az utóbbi időszakban, de ez tényleg már nem az én hatásköröm. Ami viszont látszik, az a magyar gazdaság modellje, és a magyar gazdaság modelljében benne lévő növekedési gát. És ez nem más, mint ez a mindenki által ismert meg agyon idézett Magyarország összeszerelő országá válása típusú probléma. Tehát avval, hogy a relatív magyar olcsó munkaerő, a relatív jól képzett magyar munkaerő és a régióban megnövekedett egyrészt termelési igény, másrészt ugye a Covid hatására megnövekedett logisztikai igény, a logisztikai ellátások láncának a válsága után ugye megnőtt ennek a fontossága, és Magyarországon azért vannak logisztikai központok. Tehát ez erre a kettőre lehet egy sikeres gazdaságpolitikát alapozni. Nyilván rövid távon lehet, most nyilván egy hozzám hasonló gondolkodónak, ezek már rettenetesen aggályosak, ugye most nyilván egy hozzám hasonló kapkrit, meg globkrit emberkének a multiktól való ilyen típusú függés, meg ilyen típusú hosszú távú függés, az mindenképpen vesztes játszmának számít, még akkor is, hogyha rövid távon előnyökkel jár, és nyilvánvalóan bevezeti egy olyan úrszolga viszonyba az országot gazdaságilag, amiből egyre rosszabbul fogunk járni. Én azt gondolom, hogy valamennyire ez pörgött le, tehát nem valósult meg ez a kis tigris modell, hogy idehozunk technológiát, és miközben előállítjuk, vagy összeszereljük, megtanulunk hozzáérteni, és saját magunktól képesek leszünk sokkal jobbat ugyanebből gyártani. Ez lett volna az álom. Ehhez képest ez talán kevésbé látszódik, sőt ez látszik legkevésbé, és valójában ez a fajta kiszolgáltatottság teszi egyre érzékenyebbé a gazdaságot, amit elég volt két dolognak megrángatni. Egyrészt a Covid alatt bezártak a gyárak, ami először fordult elő az emberiség történelmébe, ilyen meg soha nem fordult elő, még a háborúk alatt sem. És a másik pedig nyilván az ukrán válság által okozott ugye energia elszállása, és ezeket nem lehet kikormányozni, főleg úgy nem, hogy a magyar kormánynak megvannak a speciális stratégiai tervei az orosz földgázzal kapcsolatban, amelyek nyilván hozzák ezt az egész kiszolgáltatottságot. Tehát ennyiben szerintem jogos ez a fajta monetáris kritika, hogy azért elsősorban gazdasági döntések miatt borul most ennyire a monetáris politika is, bár teszem hozzá, hogy önmagában a monetáris politika is meglehetősen kérdéses volt. Hát a felelősségvállalással van itt a baj. Ha egy kapus gólt lepkézik, akkor ne kezdje már el az edzőt szidalmazni. Akkor se, hogyha az edző állította be őt a kapuba. Hát világos, hogy a legfőbb felelős, minden játékosért az edző a felelős, hiszen ő állította be a csapatba. De a felelősség áthárítása, fölfelé rugdosása ebben a szituációban hát nagyon visszatetsző. De nem, kifejezetten arról van szó, hogy belepkészted öreg. Értem, hogy van neked is egy főnököd, aki felel érted, de az igazi probléma az, amit ti így együtt mondtatok, hogy így kell, hogy ezt így kell, és ez így lesz jó. Ebben akkor nem volt vita. Nem volt vita, amikor meghirdették a Magyarországnak az unortodox gazdaságpolitikáját, akkor hatalmas arrogáns kioktatás volt. És most meg a felelősség szétkenése, meg egymásra kenése. Úgy fogalmaz Matolcsi György, a 3,9%-os költségvetési hiánycél inflációt fog gerjeszteni. A kamatkiadások a GDP 4,6%-ára nőnek, ami egy csapdahelyzet. A 2010-es évek hibái utolértek minket, fogalmaz Matolcsi György. Tovább rontottak a helyzeten az élelmiszer ársapkák. A hazai élelmiszeripar termelékenysége az Unióban a második legrosszabb. Most már első legrosszabb asszony. Két nap alatt lehet, ez is változott. Két napja mondta. Elmaradt az egészségügyi reform is. Matolcsi rámutatott, hogy hiába a kormányzati kommunikáció, már a háború előtt kezdetét vette a negatív gazdasági fordulat. Nem lett volna szabad elereszteni a költségvetési hiányt. Szerinte a lengyel kormány jobb munkát végez, mint a magyar, és fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért vagyunk az Európai Unió utolsó 5 országa gazdasági szempontból. Portugália, Lengyelország már lehagyott minket, Románia nagyon közel van, Horvátország pedig ki fog lőni a jegybank elnök szerint. Az elmúlt évtized sikereiből és elszalasztott reformjaiból 10 következtetést kell levonni, ezeket azonban idő hiány nem sorolta fel a parlament előtt. Bárhol utána lehet nézni. Tényleg csak egy mondat. Bocs, mondd. Már mondjad akkor. Bocsánat. Csak hogy annyian nyilván az van most előadva a Matolcsi részéről, hogy a populista politikából következő gazdasági lépések, ársapkák, stb. Szociális intézkedések, most hagyjuk, hogy ezek mennyire voltak teljesek, vagy megfelelőek, tök mindegy, a szociális intézkedések fenntartása és az ársapka, tehát a kvázi a populista politika konkrét gazdasági következményei verték tönkre ezt az egész történetet. Hát azért ez így önmagában elég szép egymásra mutogatásnak tűnik. Azért az is nyilvánvaló, hogy a monetáris politikában nem voltak B-tervek. Kicsit hasonlít a csernobili atomerő, vagy a csernobili atomkatasztrófának annak a részére, amikor túlhűtik ugye az egyik pillanatban, hogy túl szabályozzák az egyik pillanatban, és aztán a másik pillanatban már nem tudják megállítani. Kicsit ugyanez, hogy nem volt már fék a monetáris politikában se. Tehát szerintem ez biztos, hogy nettó csúsztatás simán az ársapkák meg a költségvetési hiány kapálta volna el ezeket. Az van, hogy pofátlanok. Az van, hogy annyira nincsen már ellenzék Magyarországon, hogy a hatalom az, aki ezt a szerepet is eljátsza, ezt a szerepet is magára osztja. Mert annyira fontos a narratíva uralása, hogy amikor gerjed egy erős ellenzéki narratíva, most már azt is ők lovagolják meg. Ez bizonyos értelemben egy majkaság. Amikor Majka előlép és elkezdi zavarni őt az, ami Magyarországon zajlik. Aminek ő maximálisan a haszonélvezője volt mindvégig. Aki bemegy a külügyminiszterhez, és a külügyminiszternél személyesen haverkodva lobbizik azért, hogy ne maradjanak el a koncertek a Covid miatt, stb. Hogy hát ne maradjanak el a bevételei. Aztán hirtelen ellenzékké vedlik át, és elkezdi bírálni a rendszert. A rendszert, amely őt azzá tette, aki. A rendszert, amely őt először Andy Vajna kártyapartneréből, hát egy ilyen hatalmas, országos, ismertségű, népszerűségű, televíziósá tette. Nem állítom, hogy mint zenész a rendszernek köszönhet mindent, de hogy mint tévés, azt viszont határozottan. Na most az a helyzet, hogy nincsen olyan ellenzéki narratíva, amelyhez tartozna egy potens ellenzék, amelyik értelmesen, átélhetően, kompetensen ezt elő tudná adni, és egy érvényes alternatívát tudna kínálni. Ezért, amikor a hatalom ekkora bajban van, mint most, önmagából állít alternatívát. És az egész diskurzust, ami elvileg a parlamentben, a parlamenti ellenzék és a parlamenti kormánytöbbség között kéne, hogy folyjon, azt is beemeli a hatalom berkein belülre, ezáltal megint csak elszívja a levegőt az ellenzék elől, és megint csak elszívja a levegőt a köznyilvános diskurzus elől. Itt van egy nagyon erős ellenzéki narratíva, ami már gerjed a társadalom körében, és mielőtt abból egy ellenzéki koncepció válik, a hatalom lenyúlja, és önmagával szemben játszak. Igen, hát van egy ilyen pszichopata törekvés, meg egyébként szorongásos törekvés is a pszichében, hogyha az ember tudja, hogy le fog bukni, akkor önmaga gyakorol kritikát önmagára, és ezzel mások kritikáit tudja gyengíteni, mert ugyanez, amikor valamelyik nagy ruhagyártó cég éppen lebukik rabszolga munkával, és hónapokon keresztül hamut hány a fejére, és megszaggatja a ruháit, és kiírja mindenhova, hogy a gyermekmunkát meg kell szüntetni, mindezt azért teszi, hogy más formában lehessen folytatni. Hát ez a fajta kritika és ez a fajta ilyen alternatív, és nyilván ezt a szerepet játsza el, hogy szépen kicsatornázza ezeket és kezelhetővé tegye ezeket a gazdaságpolitikával szembeérzett felháborodást. Az ellenzékről pedig annyit, hogy mivel a gazdaság semmiben, vagy mivel az ellenzék nem hisz semmiben, ezért nincsenek értékei. Ha nincsenek értékei, nincs mire gazdaságpolitikát építened, ezért nagyjából nem tudok hozzászólni a vitához. Nagyon nehéz. Nagyon veszélyes játék ez, amit elkezdett a hatalom itt tűzni. Emlékszünk, amikor Horthy Gyula akkora fölényben érezte magát, hogy elkezdte a saját belügyminiszterét, Kunce Gábort kritizálni néhány hónappal a választás előtt, és előadta, hogy Magyarországon nincs közbiztonság. Akkora arcuk volt, azt gondolták, hogy most itt egy korszak kezdődik, amikor ők vezetik az országot, ez bőven belefér. És kiderült, hogy azon nyomban visszaüt rájuk. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon veszélyes játék, amikor a hatalom elkezdi kvázi önmagát leszólni, meg kvázi önmagát kutyázni. Nagyon ragadós tud lenni a példa, és hamar átragad a társadalomra. Nem értek egyet egy-két ponton. Egyrészt én nem hiszem, hogy attól tartanak, hogy az ellenzék lenyúlja ezt az új narratívát. Hát ezt hajtogatják, ezt a kritikát egy ideje, de rájuk nem hallgat senki. A Momentumos kis csávónak bemondja a miniszterelnök, hogy majd az irodámban megbeszéljük, érted, egy parlamenti vitában. Ez, amit a Matolcsi itt elmond, bármiért is mondja, és bármennyire is fáj, hogy belső ellenzék mondja, és a felelősséget próbálja éppen átolni, ezt legalább kénytelenek meghallgatni, és vele legalább szóba áll. Amire a Bulcsú pedig hivatkozott, hogy ugye itt a multiknak teremtettünk egy lehetőséget, ami rövid távon lehet, hogy előnyösnek tűnt. Ez rendben is van, amennyiben ebből aztán tervezünk kilábalni, de az ilyen K plusz F pénzeknek a lenyúlása, a különböző befektetési alapoknak, a haveroknak értelmetlen projektjei közötti szétosztása, meg utána az egyetemnek a kutatásfejlesztési beáramló pénzeire való ráülés pontosan azt szolgálja, hogy nem jön létre azon méretű és sikerességű magyar cég, ami innen szolgáltatást és terméket tud exportálni, hanem marad a multi a globális piacon, és nem a magyarok teszik be oda a lábukat.